Opozycja chce odwołania marszałka Sejmu, za chwilę komentarze politologów. Noworosja wkrótce upadnie, ostrzega prezydenta Putina były dowódca separatystycznej Donieckiej Republiki Ludowej. Po strzelaninie w centrum Ottawy siły powietrzne Kanady i Stanów Zjednoczonych postawione w stan podwyższonej gotowości. Do wymiany ognia w pobliżu i w budynku parlamentu doszło w czasie, gdy premier Kanady przemawiał do deputowanych. Najpierw jeden z napastników postrzelił żołnierza przed pomnikiem ofiar wojny. Wojskowy zmarł w szpitalu w wyniku odniesionych ran. Potem terrorysta wbiegł do budynku parlamentu. Tam też doszło do wymiany ognia. Napastnika zastrzelono. Ranny został również pracownik ochrony parlamentu. Świadek tych wydarzeń tak relacjonował je w rozmowie z BBC. Zobaczyłem mężczyznę, który otworzył drzwi samochodu od strony kierowcy. Miał długą broń. Następnie pobiegł wprost do wejścia do budynku parlamentu. Wtedy usłyszałem jeden strzał. Potem zobaczyłem funkcjonariusza, który biegł za nim. Usłyszałem kolejny strzał i to tyle. Policja poszukuje jeszcze co najmniej jednego napastnika. Funkcjonariusze zabezpieczyli w Ottawie trzy miejsca, w których doszło do strzelaniny. To siedziba parlamentu, pomnik ofiar wojny i centrum handlowe. Wszystkie znajdują się od siebie w promieniu kilkuset metrów. Atak w Ottawie wydaje się być podobny do tego przeprowadzonego w Norwegii przez Andersa Breivika. Tak o wydarzeniach w Kanadzie mówi Andrzej Mroczek z Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas. Jeżeli potwierdzą się informacje, że mamy do czynienia z atakiem symultanicznym, to wtedy policja i inne służby rzeczywiście mają problem z działaniem, dlatego że nie mogą odkrywać terenu, czyli koncentrować swojej uwagi tylko i wyłącznie na miejscach, gdzie doszło do incydentów, ale muszą zabezpieczać również inne obiekty. Kilka godzin przed strzelaniną kanadyjskie służby zwiększyły środki bezpieczeństwa i podwyższyły stopień zagrożenia terrorystycznego z niskiego na średni. Ma to związek z zapowiedziami dżihadystów, że Kanada będzie jednym z następnych celów ich ataków. PiS i SLD chcą odwołania Radosława Sikorskiego z funkcji marszałka Sejmu. Opozycja stanowczo krytykuje polityka Platformy za jego wypowiedzi dotyczące rzekomej rozmowy Władimira Putina i Donalda Tuska na temat rozbioru Ukrainy. Ale Platforma i PSL deklarują, że nie zgodzą się na usunięcie Sikorskiego ze stanowiska. Politolog dr Sławomir Sowiński mówił w Trójce, że ta sytuacja to poważny sprawdzian, także między innymi dla PiS-u i SLD. Mówiąc tak trochę po piłkarsku, po raz kolejny Platforma wystawia piłkę opozycji i pytanie, czy tym razem opozycja będzie miała z tej piłki skorzystać, czy będzie miała strzelić gola. Profesor Mikołaj Cześnik podkreśla, że dotychczas kryzysy polityczne przebiegały według jednego scenariusza. Opozycja do tej pory w takich przypadkach raziła nieskutecznością, znowu stosując metaforę piłkarską, czyli nie trafiała w bramkę, czy w bramkarza trafiała gdzieś tam poprzeczkę obok bramki. I tu nie wiemy, co opozycja zrobi. Twój ruch natomiast krytykuje Sikorskiego, ale wytyka też PiS-owi używanie w tej sprawie zbyt wielkich słów. Zdaniem Janusza Palikota oczekiwanie, żeby marszałek zniknął ze sceny politycznej, to przesada. Rosja i separatyści przegrają w Donbasie. Przed takim scenariuszem ostrzegł dziś prezydenta Władimira Putina były dowódca separatystycznej Donieckiej Republiki Ludowej. Igor Stiełkow-Grikin opublikował swoje wystąpienie w sieci, zapowiadając rychłą klęskę swoich niedawnych kompanów. W opinii Stiełkowa władze Ukrainy przygotowują operację uderzeniową. Jak przekonuje separatysta, Kijów już sformował trzy grupy wojsk, które mają jednocześnie uderzyć na zbuntowane regiony i rozbić zwolenników prorosyjskiej Noworosji. Jeśli ten plan zostanie zrealizowany, to będzie on jedną z największych porażek Federacji Rosyjskiej od 1991 roku i pociągnie za sobą poważne wewnętrzne wstrząsy polityczne. Wypowiedź byłego dowódcy separatystów wskazywać ma na bezpośrednie zaangażowanie Moskwy w wydarzenia na Ukrainie. Igor Stiełkow sam o sobie mówi, że jest byłym rosyjskim i radzieckim żołnierzem w stopniu pułkownika. Natomiast władze w Kijowie twierdzą, że to etatowy dywersant rosyjskich służb o prawdziwym nazwisku Igor Girkin. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Teraz widokowe za kratami, Skoczkowie dalej na wolności. Ruszył montaż dodatkowych zabezpieczeń na 30 piętrze Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Do tej pory tylko dolna część okien była okratowana. Do końca października cała przestrzeń zostanie zabezpieczona. Wszystko po tym, jak w połowie września czterech mężczyzn w sutannach skoczyło z budynku ze spadochronami. Montujemy dodatkowe okratowanie w celu zabezpieczenia zarówno zwiedzających, jak i użytkowników parkingu, ponieważ dwa miesiące temu czterech mężczyzn w przebraniu pokonało dotychczasowe okratowanie i skoczyli ze spadochronami. Przypominała Ewelina Dudziak-Stalęga, rzeczniczka pałacu. Przez najbliższe dwa tygodnie panoramę Warszawy będzie można oglądać jedynie z trzech stron Pałacu Kultury. To tyle w tym serwisie Trójki. Teraz już o sporcie Adam Malecki. 3 mecze i 3 zwycięstwa. Legia Warszawa w Lidze Europy gra jak z nut i z 9 punktami na koncie jest liderem w swojej grupie. Dzisiaj legioniści pokonali na wyjeździe w meczu rozgrywanym na stadionie w Kijowie 1-0 Metalistę Charków. Gole na wagę zwycięstwa strzelił w 28 minucie Andrzej Duda. We wcześniejszych meczach mistrz Polski również 1-0 pokonał Lokeren i Trabzonspor. Dzisiaj gra także piłkarska Liga Mistrzów. W najciekawszych meczach Liverpool podejmuje na Anfield Road Real Madryt, a Galatasaray Stambuł Borussia Dortmund z Łukaszem Piszkiem w składzie. Borussia prowadzi od 6 minuty po golu Aubameyanga. Anderlecht Bruksela gra z Arsenalem. W bramce Londyńczyków brakuje pauzującego za kartki Wojciecha Szczęsnego. W Eurolidze koszykarzy Stelmet Zielona Góra przegrał na wyjeździe 66-85 z PAOKiem Saloniki. To druga porażka zielonogórzan. W pierwszej kolejce ulegli u siebie rosyjskiemu Lokomotywowi Kubań. Swój dorobek punktowy będą mogli podreperować w kolejnym meczu z Budućnostą Podgorica 29 października. W siatkarskiej plus lidze Tępań zwalnia PGS Krabbeł-Chatów. Mistrz Polski jak na mistrza przystało odniósł 5. zwycięstwo w 5. meczu. Skra pokonała na wyjeździe Indykpol AZS Olsztyn 3-0 i jest liderem w tabeli. W Bazylei tenisiści rywalizują na kortach twardych, a walczą o nagrody, które mają łączną wartość 1,5 miliona euro. Szybko swój udział w turnieju zakończył Jerzy Janowicz, który odpadł już w pierwszej rundzie, a przegrał 1-6 i 1-6 z reprezentantem Uzbekistanu Denisem Istominem. Mecz bez historii trwał niespełna godzinę. Do kolejnej rundy awansowali faworyci Szwajcar Roger Federer i Hiszpan Rafael Nadal. Noc pochmurna, deszczowa i zimna. -1 stopień będzie w Suwałkach, 4 w Warszawie, 8 w Zielonej Górze. Jutro nadal chłodno, bo od 2 stopni na północnym wschodzie, 5-7 w centrum, do 9-11 na zachodzie. Padać nie powinno, jedynie na północy. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Bijąc dzieci, możemy wiele nauczyć, że przemoc jest najlepszym sposobem rozwiązywania problemów, że nawet najbliższych trzeba się bać, że silniejszy ma zawsze rację, że ludzie nie zasługują na szacunek, a jedyne co do nich przemawia, to ból i strach. Bicie uczy, ale tylko złych rzeczy. Kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. I raz, i dwa. Oho, widzę, że próbujesz zrzucić opankę przed zimą. Powiem ci, że lekko nie jest. Wręcz przeciwnie, kochanie. W autoryzowanym serwisie Skody lekko, szybko i niedrogo pomogą ci zrzucić opankę i wymienić na zimową. Raz, dwa. Przygotuj się do zimy w autoryzowanych serwisach Skody. Skoda. Simply clever. Bardzo państwu dziękuję za uwagę. Panie Marcinie, świetna prezentacja. Gratuluję. Dziękuję, panie dyrektorze. Ty też możesz być charyzmatycznym mówcą i świetnym prezenterem. Przyjdź na szkolenia z wystąpień publicznych do Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Gorąco polecam. Agnieszka Kunikowska. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. W najnowszej polityce powrót Żydów. Współcześni Polacy odkrywają żydowskość. Synod pełen kontrowersji. Biskupi starali się o rodzinę. Oraz kolejna odsłona katastrofy smoleńskiej. Sebastian Mila, skarb odzyskany. Lwi dramat w gdańskim zoo. A także premiera filmu Życie Adeli na DVD. Tygodnik Polityka już w sprzedaży. Żywiecka kronika radiowa. Złota polska jesień. A my już czekamy na pierwsze śniegi. Parasole przeciwsłoneczne zmieniamy na przeciwdeszczowe, bo niezależnie od aury, parasol najlepszym przyjacielem Polaka. Dlatego odkręcamy kaloryfery i ogrzewając atmosferę zaczynamy sezon imprez domowych. Na szczęście natura bywa sprawiedliwa. I chociaż dzień jest coraz krótszy, to przecież noc staje się dłuższa. Więc znów jest się z czego cieszyć. Żywiec. Najlepsze przed tobą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Witam państwa serdecznie, Dariusz Bugalski. Klub Trójki. Z Zrobimy taki eksperyment. Najpierw opowiem Państwu dowcip i ten dowcip opowiem teraz i ten sam dowcip opowiem na koniec audycji. Wiem, że tak się nie powinno robić, ale no, spróbuję to potem uzasadnić, a może się Państwo sami domyślą, dlaczego tak jest. No to zaczynam. To jest dowcip o trzech żydowskich matkach, które spotykają się na kawce i chwalą się swoimi synami. Jedna mówi: a, mój syn jest niesamowity, on mnie bardzo kocha. On codziennie do mnie dzwoni, a w niedzielę wpada z czekoladkami na obiad. O, tak, tak, pokiwały głowami te pozostałe. A druga mówi: no tak, tak, tak, ale mój to, wyobraźcie sobie, kupił mi ostatnio futro z norek. A, no i w końcu ta trzecia mówi tak: no a mój, wyobraźcie sobie, kochane koleżanki, że on dwa razy w tygodniu chodzi do obcego człowieka i płaci mu tam ciężkie pieniądze tylko po to, żeby mu o mnie opowiadać. Fragment utworu Steve'a Reicha, Different Trains, czyli różne pociągi, różniące się od siebie pociągi. Historia jest taka, ten kompozytor wybitny, rocznik 1930, Amerykanin, amerykański Żyd. Jego rodzice się rozwiedli, jak on miał kilkanaście lat i jeździł z końca w koniec Ameryki, żeby się spotkać z jednym, z mamą albo z ojcem. No i potem sobie zdał sprawę z tego, że gdyby był w Europie, no to te pociągi byłyby inne. No i to jest właśnie ta opowieść. Dzisiaj jest z nami Mikołaj Grynberg. Witaj, Mikołaj. Dzień dobry. Autor książki Oskarża Auschwitz, opowieści rodzinne. To są rozmowy z ludźmi, którzy są dziećmi tych ocalonych z Auschwitz. To jest trochę tak jak z Reichem, tylko że oni są młodsi. To są roczniki jakie? Najstarsza moja bohaterka jest 46 roku. Aha. No a ja jestem jednym z najmłodszych. Aha. Ja się urodziłem w 66 roku. Aha. 24 rozmowy, 28 osób łącznie z tobą. Tak. Takie są fakty, słucham. Chyba tak, tak. Mhm. To są ludzie, jeszcze o faktach. To są ludzie. To skąd? Nie jest do końca tak, jak powiedziałeś, że oni, ich rodzice są ocaleni z Auschwitz, ich rodzice są ocaleni z Holokaustu. Bo część ich rodziców tak, była w Auschwitz, rację. Część nie. Tak, chodziło mi o ale osoby. Oczywiście hasłowe Auschwitz i tak też traktuję tytuł mojej książki. To są ludzie, którzy się wychowali w trudnych domach. W domach, w których rodzice przeszli przez piekło i się starają jak potrafią, ale no, ciężko jest być rodzicem jak każdy inny, jeśli ma się za sobą takie ekstremalne doświadczenie. Prawda. No a powiedz, kim oni są? No, są Żydami, ale mieszkają w Ameryce. Są trzy grupy. Moi bohaterowie dzielą się na trzy grupy. Pierwsza to są Żydzi polscy, wychowani przez ocalałych tutaj. Druga grupa to są ludzie wychowani w Izraelu przez Żydów, którzy przeżyli Holokaust na naszych terenach pod okupacją niemiecką. I trzecia analogiczna grupa to są Amerykanie, ale głównie, powiedział, Nowojorczycy. Z taką samą historią. Ale złapałem się na czymś. Powiedziałem, kim oni są. Wy jesteście, bo ty też jesteś tam bardzo ważny. Ty z nimi nie tylko ich słuchasz, ale z nimi rozmawiasz. Ale pewnie dlatego tak sobie teraz próbuję interpretować, dlatego tak powiedziałem, że ty jesteś i oni, i my. Znaczy, jesteś tłumaczem. Prawda? No, ja jestem też z takiego domu. Moja mama już nie żyje, ale mój ojciec urodził się w 40 roku i był cały czas w Warszawie. I w Warszawie i w najbliższych okolicach, czyli przeszedł przez getto, przeszedł przez... ukrywał się po aryjskiej stronie ze swoimi rodzicami, więc ja jestem jakby jednym również z takich ludzi. Ale też jesteś tłumaczem, bierzesz na siebie ciężar, to chyba jest właściwe słowo, przetłumaczenia tej historii żydowskiej, historii jakby tłumaczenia z żydowskiego na ludzkie. Ja nie czuję tego jako brania ciężaru, nie czuję też jako tłumaczenia, ja wielką ochotę podzielenia się z tym, bo to są rozmowy, które my toczymy między sobą od zawsze. Tak, my to hasłowe drugie pokolenie, czyli ci wychowani właśnie przez tychże ocalałych. I pomyślałem, że może najwyższy czas dać posłuchać innym tych rozmów. Nie zamykać się w naszym kręgu, tylko podjąć próbę uwspólnienia tego doświadczenia. Ja z wielką nadzieją to robiłem i tak naprawdę na tym będzie polegał mój sukces, jeśli w ogóle, że ktoś to zrozumie i nie będzie mi mówił po przeczytaniu tej książki, że już szkoda o tym wszystkim gadać, przecież to tyle razy było, to było sprzed 70 lat historii, już trzeba patrzeć w przód i tak dalej. Jedna z twoich bohaterek, ty ją pytasz o to, co to jest Europa. Ona mówi, w dzień cisza, w nocy krzyki. To jest dziedzictwo Europy w jej oczach, w jej uszach. To jest dziedzictwo jej domu. Myślę, że wielu z nas teraz, nie Żydów, mam na myśli to drugie pokolenie. Jest coś takiego jak drugie pokolenie tutaj w Polsce, prawda? Ludzi, którzy też wiedzą, że ich rodzice słyszą, jak ich rodzice krzyczą przez sen. Teraz zastanawiam się, czy my was możemy zrozumieć? Czy to ułatwia, czy to paradoksalnie utrudnia? Znaczy, ja myślę, że tutaj nam, tak jak siedzimy naprzeciwko siebie teraz, nam dwóm jest się dużo łatwiej zrozumieć, niż gdybym ja tą audycję odbywał w Nowym Jorku i naprzeciwko mnie siedziałby WASP, White Anglo-Saxon Protestant, który by się wychował w zupełnie innym domu niż ja, w domu, przez który nie przeszła wojna. Przez twój dom, przez dom twoich przodków przeszła ta wojna. Tak. One inaczej przeszły przez nasze domy, z innym skutkiem, ale i w twoim domu, i w moim bardzo dobrze wiemy, co tu się wydarzyło. Więc przepaść między nami dwoma jest znikoma w porównaniu do przepaści między mną a Amerykaninem mieszkającym zawsze w Stanach. Ale rozmawialiśmy kiedyś już w Trójce o twoich książkach. To nawet dwóch. Pierwsza z nich nosi tytuł Auschwitz, co ja tutaj robię? I to są rozmowy, które ty przeprowadzasz w muzeum w Auschwitz z ludźmi, którzy tam... Jakby to dziwnie przyjeżdż... brzmiało, że w muzeum. Właśnie, trzeba na każde słowo uważać. To jest zdumiewające. Jak teraz się łapię na tym, jak właśnie trudno mi używać bo słów. Dzisiaj to się nazywa to miejsce, dzisiaj się nazywa Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. No właśnie. Kiedyś to był obóz, na szczęście już dzisiaj nie jest, ale chodzimy po obozie. No właśnie. I to jest jedno. Ty pytasz ludzi, co pan tutaj, co pani tutaj robi? I oni odpowiadają. Do tego są jeszcze zdjęcia. Druga książka to są rozmowy z ocalonymi z XX wieku. Taki jest tytuł tej książki. Ocaleni z XX wieku. I to są właśnie ci ludzie, którzy przez Auschwitz dosłownie albo metaforycznie przez Holokaust przeszli, wyszli stamtąd, jakoś umknęli. No i to jest trzecia książka. I jak rozmawialiśmy o tej pierwszej, telefony i maile były takie, no między innymi takie, no ale przywłaszczacie sobie, i to jest do Żydów, przywłaszczacie sobie pamięć, zabieracie ją. No my też cierpieliśmy, przez nasze domy też przeszła ta zawierucha. I my też jesteśmy ofiarami tej tragedii. Dlaczego wy to robicie? Pamiętam, to były agresywne głosy. Dlatego mam wątpliwość, prawda? Dlatego mam wątpliwość, czy to jest nam, czy no właśnie to nam ułatwia, czy utrudnia. Czy zależy, jak to interpretujemy. Ja traktuję to jako otwarcie, a nie jako zajmowanie jakiegoś terytorium. Ja myślę, że czas jest już w moim pokoleniu i w następnych pokoleniach, żeby o tym rozmawiać. Dlaczego odezwanie się drugiego żydowskiego pokolenia jest traktowane jako agresja? Znaczy, że mamy siedzieć cicho i o tym nie mówić. I my też jesteśmy Polakami. Ja jestem Polakiem i bardzo bym nie chciał, żeby ktokolwiek podejmował próbę odebrania mi tego. I uważam, że mam prawo do tego. Takie jest moje doświadczenie. Mikołaj Grynberg jest z nami dzisiaj. Zacytuję dwa fragmenty z twojej książki, z tych 24 rozmów, no, poruszających niezwykle po prostu. No, oczywiście jest pytanie o cel. Rozmówcy ci pytają, no dobrze, ale po co ty to robisz? Żeby przeczytali ze zrozumieniem. Ja tutaj cytuję. Żeby inni przeczytali ze zrozumieniem. No a teraz wyciągam z innej rozmowy to samo pytanie, tę samą i podobną reakcję. Po co to robisz? Żeby inni przeczytali. Inni Żydzi czy inni ludzie? Ludzie. Właśnie. Wiesz, jak ja zacznę myśleć kategoriami, że to jest dla Żydów, a to nie jest dla Żydów, to myślenie już było. Ono się nie sprawdziło i, no i niewiele brakowało, byśmy tutaj nie pogadali dzisiaj. To prawda. Więc ja się staram omijać tych kategorii, aczkolwiek one są, tak? Są ludzie w tym kraju, którzy mają pochodzenie żydowskie i możemy dyskutować, czy oni o sobie mówią, że są Żydami, czy że są polskimi Żydami, czy Polakami pochodzenia żydowskiego. Nie chcę się o tym gadać, bo to trzeba posadzić parę osób, które się jakoś tam inaczej identyfikują i pytać ich, dlaczego tak siebie nazywają. Ale tak jest. Opowiedz o swoich rozmówcach. Kim oni są? Wiemy, że są z trzech krajów, że to są Żydzi, że to jest drugie pokolenie, ale kim są? Poopowiadaj o nich trochę. Oni są paradoksalnie z bardzo różnych domów, bo domy na przykład moich izraelskich bohaterów w większości są domami, w których zalegała potworna cisza. Nie mówiło, rodzice w skrajnym wypadku nie mówili w ogóle, czyli byli jakby niemymi osobami, bo nie byli w stanie rozmawiać. Oczywiście jakieś takie minimalna logistyka typu kup chleb, idź do szkoły, działała. Natomiast nic więcej się w tym domu nie działo, jeśli chodzi o werbalną stronę. I ci ludzie się wychowali w takim domu i dla nich to było normalne, bo to jest twój dom i po prostu tak tam jest. Nie znasz innego, nie miałeś innego dzieciństwa. Druga grupa ludzi, również z Izraela, ale w mniejszości, to są domy, w których się mówiło o doświadczeniach rodziców non-stop. Dosyć uciążliwe dla młodych ludzi. Wszystko było pretekstem do tego, żeby w sekundę znaleźć się znowu w Auschwitz. Nie, w moich żyłach płynie duża Auschwitz, cytat. Jeden z moich bohaterów mówi takie zdanie, ale to jest, wiesz, no nie zjadasz zupy do końca, to normalnie jak dziecko nie zjada zupy do końca, to mu się tłumaczy, słuchaj, musisz zjeść, bo jest zimno, tam trzeba jeść ciepłą zupę, a tu słyszał W Auschwitzu nie mieliśmy takiej zupy. Ile tam dał za taką zupę? I w sekundę byli w Auschwitz. Jeśli ten człowiek nie... Ojciec go o coś prosił i on tego nie zrobił, to słyszał, a w Auschwitz już byś nie żył, gdybyś tego nie zrobił. I to jest jedna część takiego opisu moich bohaterów. W Stanach jest bardzo podobnie. Z tym, że jeszcze jest jeden taki czynnik, który łączy tych moich rozmówców zagranicznych, że oni się wychowali w domach, w większości, w których jest duża niechęć do Polski. Ja ją rozumiem. Rozumiem w sensie, że nie popieram, tylko wiem, w jakim trybie to się wydarzyło. I dla nich jest kompletnie niezrozumiałe to, że ja tutaj mieszkam. Bo dla nich jest to takim, jakby przełożyć na nasz wspólny język, twój i mój, to by to brzmiało tak, że mieszkamy w Auschwitz. Naprawdę w Auschwitz, tak? Tam w bloku. Z ich perspektywy to tak wygląda i z opowieści, którymi nasiąkli w domu, ich rodzicom nic dobrego się tutaj nie wydarzyło. I ci, którzy przeżyli po wojnie, dalej im się nic dobrego tutaj nie wydarzało. To był powód, dla którego oni wyjechali. Bo gdyby udało się przeżyć i byłoby znośnie, to oni by tu zostali. Oni wyjechali, bo zostali bardzo źle przyjęci przez swoich sąsiadów na przykład. I to jest wiedza, którą na ten temat mają moi bohaterowie na temat Polski. Kompletny brak zrozumienia dla mnie, że tutaj mieszkam. Kompletny brak wiary w to, co ja mówię. Bo ja mówię, że tu się da żyć. To znaczy co, że jesteś idiotą, albo jakimś kolaborantem, albo kimś, no nie wiadomo, komuś, kto w głowie się poplątało, tak? To jest różnie, bo dużo było troski w tym, że trzeba, że jeśli trzeba mi pomóc, tak, albo może jakbym chciał wyjechać, to może pierwszy tydzień mogę u nich pomieszkać. Tak, to jest, jak masz bliskiego przyjaciela i uważasz, że z nim coś jest nie tak, to wyciągasz do niego rękę, troszczysz się o niego. A inni byli wręcz agresywni. Jak możesz mieszkać na cmentarzu? Tego się nie robi. Ich rodzice przyrzekali, że żadne z ich potomków nie stanie na tej ziemi, ani że oni nigdy tam nie wrócą, bo tam się wydarzyła tragedia. I no jak ci rodzice tak mówią, że nie chodź tam w tamto miejsce, bo tam jest niebezpiecznie, to nie chodzisz. No tak, tylko teraz... Wiesz co, bo twoja książka, mam nadzieję, że tak będzie, będzie służyła porozumieniu, zrozumieniu. Ty stosujesz język empatii, słuchasz fantastycznie, rozmawiasz no z wielką, no właśnie, też szukam słów, trudno jest znaleźć słowa dzisiaj. Ale empatycznie właśnie, no dobrze, powiem tak obiektywnie. Tak. No i chodzi o to, żebyśmy się jakoś potrafili zrozumieć. Żeby przetłumaczyć to, co tam, na to, co, na to, co my, na nasze słowa, na nasze odczucia i uczucia. No to może przeczytam taki fragment, który zacytuję fragment z twojej książki. Jak ja mogłam powiedzieć mojemu ojcu, mówi jedna z bohaterek, nie mogę zrozumieć, dlaczego jeździsz na wakacje do Niemiec. Przecież to oni zrobili Holokaust. A tata mi tłumaczył, że do Niemiec może jeździć, a do Polski nie. Jak wrócił w 1945 do Krakowa, to stróż w jego domu powiedział: wróciłeś? Szkoda, że Hitler nie skończył tego, co zaczął. Ojciec nie mógł znieść, że tak, sąsiedzi tak mówili. Polacy, z którymi się przyjaźnił, zdradzili go. I to jest, no to jest bolesne, ta druga część, ale ta pierwsza część jednak jest niezrozumiała. Bo jednak co innego Polska, co innego Niemcy, to nie myśmy zrobili Holokaust. No zależy dla kogo niezrozumiała. Dla mnie jest bardzo zrozumiała i bardzo chętnie podejmę trud tłumaczenia. No ta druga część jest bolesna, ale to nie jest dialog, który ja wymyśliłem, to nie jest powieść. Ja nie napisałem powieści, tak, to jest dokument. Tak, to jest oni tak mówią. Z rozmowy. Tak. Natomiast pytanie, dlaczego oni jeżdżą do Niemiec? Dla mnie też na początku i bardzo trudne do przyjęcia, ale jeśli chwilę się zastanowimy, to prawda o tym wydarzeniu jest taka, że my przeżyliśmy, zwyciężyliśmy i dzisiaj jesteśmy silni. I oni jeździli bardzo wcześnie po wojnie do Niemiec. I to był rodzaj manifestacji, że jesteśmy, patrzcie na nas. I my jesteśmy dzisiaj silni. Niemcy po wojnie nie były silnym krajem. Z wielu względów. I to była bardzo silna manifestacja. To jest pierwszy etap. Następny etap jest kwestia rozliczeń historycznych między Żydami i Niemcami, między Żydami i Polakami. Te rozliczenia historyczne dotyczą faktów, dotyczą również pieniędzy, dotyczą historii, dotyczą tego, żebyśmy zobaczyli, co się wtedy wydarzyło. I rozliczenia żydowsko-niemieckie są przejrzyste. Nie mówię o tym, co się stało. Wszyscy wiemy, co się stało. Natomiast Niemcy nie negowali tego. Niemcy bardzo szybko wprowadzili fundusze reparacyjne. Nie było przestrzeni, żeby mówić, że my jesteśmy niewinni, my tego wszystkiego nie zrobiliśmy. Teraz uwaga, żeby było jasne, ja nie mówię, przechodząc do relacji polsko-żydowskich, że Polacy byli przyczyną wszelkiego zła w czasie wojny, w relacjach, w stosunku do Żydów. Nie. Natomiast wielu moich bohaterów z poprzedniej książki i bohaterów z tej książki mówi, cytując swoich bliskich, że były czasy, kiedy bardziej się bali Polaków niż Niemców. Ukrywając się na przykład po aryjskiej stronie. Niemcy nie rozpoznawali Żydów, Polacy rozpoznawali i niektórzy z Polaków, tu kwantyfikatory są bardzo ważne i niebezpiecznie jest używać na każde słowo, na generalizację. Prawda. Jestem bardzo daleki od jednokierunkowych oskarżeń. Mnie by nie było, gdyby nie było Polaków, którzy uratowali mojego ojca i jego rodzinę. No właśnie, byli też tacy Polacy, było ich wielu, tak. Ryzykowali życiem własnym, własnych rodzin, żeby ratować tak. Żydów. Tak było. Tak, natomiast była część mojej rodziny, która nie przeżyła wojny, dlatego że byli ci drudzy Polacy, którzy donosili, którzy sprzedawali. No tak, tylko czy byli ci drudzy Niemcy? To myślę, że to jest bolesne, takie stawianie sprawy. Ono jest bardzo bolesne dla nas wszystkich i jest bardzo groźne w konsekwencjach, bo to bardzo zaostrza, podnosi temperaturę tej dyskusji. A ponieważ Żydów polskich jest bardzo niedużo, to jest bardzo ryzykowna rozmowa dla nas dzisiaj. Prawda, też to czuję. Tak. A jak twoi bohaterowie? Niektórzy w ogóle nie chcą jeździć do Polski, ale niektórzy jednak przyjeżdżają, przyjeżdżają. No to właśnie po co oni przyjeżdżają do Polski? Z jakimi myślami przyjeżdżają? Z jakimi wyjeżdżają? Co mają do załatwienia? Dzisiaj oni już przyjeżdżają. To już po prostu przyjeżdżają. Przyjeżdżają i oczywiście, że chodzą śladami swoich rodzin i jeżdżą pociągami między Warszawą a Krakowem i Auschwitzem i... Przepraszam, ja wejdę ci w słowo teraz, tak. Co? A propos tych pociągów, o tych pociągach, o których teraz opowiadasz, ale tych pociągach z tej muzyki, z Different Trains, to tu jest ostatnia rozmowa i ona jest niezwykle przejmująca. Moshe. Tak. Co robiłeś w trakcie swojego pobytu w Polsce? Jeździłem pociągami. Dokąd? Jeździłem tymi trasami, którymi wożono moich bliskich z ich miast do obozów. Co robiłeś w tych pociągach? Chciałem zapisywać, jak się czuję, ale czułem się tak, że mi się nawet pisać nie chciało. Fotografowałem przez okna, bo to pewnie było to, co oni widzieli. I potem jeszcze jest taka opowieść o kamieniach. Byłem w wielu miejscach, które znam z opowieści. Kładłem tam kamienie jak na grobach. Czyli brał kamienie, woził ze sobą kamienie. Moshe woził kamienie. On przywiózł walizkę kamieni z Izraela i układał je w tych miejscach. Trzeba też wiedzieć, że symbolika kamienia w żydowskiej tradycji, my nosimy na groby kamienie. Bo kamień to jest coś, co nie przemija. Tak dzisiaj myślimy, że dlatego tak jest. Pierwotnie zapewne ten pomysł jest z pustyni, że przykrywaliśmy ciała zmarłych kamieniami, żeby dzikie zwierzęta ich nie rozszarpały. Ale kamień jest symboliczny i na grobach, jeśli ktoś z Państwa się wybierze na cmentarz żydowski, widać, leżą kamienie. Ale przerwałem ci. Chodzi o przyjazdy do Polski. Z kamieniami czy bez? Oni przyjeżdżają do Polski szukać. Szukać śladów, szukać kontekstu i scenografii do tych opowieści, które znają z domu. Konfrontować się. Niektórzy są nastawieni bardzo konfrontacyjnie i agresywnie. Niektórzy są poznawczo otwarci. No jak to ludzie, zmiennoosobnicze historie. Psycholog mówi. Jedni... No, ale tak jest. Też nie można powiedzieć, że wszyscy, którzy przyjeżdżają, są super mili i z początku przyjaźnie nastawieni do Polaków. Nie, bo oni, narrację, którą oni znają, jest straszna. I musieliby podważyć wszystko, co wynieśli z domu, żeby jej się sprzeciwić. To nie jest proste, nawet jeśli ta narracja nie jest do końca dzisiaj prawdziwa. Ale ona na pewno jest prawdziwa w ustach tych rodziców, bo oni mówią o swoim doświadczeniu. Oni mówią o tym, co im się wydarzyło tutaj i to jest właśnie to. No właśnie, ale czy oni widzą jakieś zmiany? Dostrzegają zmiany? No w sensie takim, że nie wiem, na przykład, że antysemityzmu w Polsce jest mniej niż było. No nie wiedzą jak było, bo oni znają historię tą straszną. Niż było w opowieściach rodziców. Tak, no wiesz, żeby wiedzieć, czy jest antysemityzm w Polsce, czy nie, to trzeba gadać z ludźmi, trzeba czytać gazety, oglądać telewizję. To przekroczenie granicy nie rozwiązuje tego problemu. Nie osiągasz wglądu w to, czy tak, czy nie. Właśnie to może inaczej zapytam, czy oni chcą przekroczyć te granice? Większość z nich chce. Ci, których ja znam, bardzo chcą. To jest dla nich bardzo trudne. Są dojrzali ludzie w wieku 50+, którzy podejmują taką akcję weryfikacyjną. Chcą coś sprawdzić. I oni nie przyjeżdżają z tezą. Jeśli masz tezę, że tu jest antysemityzm i tu cię zamordują, jak wysiądziesz na lotnisku, no tak, to nie ma siły, to nie przyjeżdżasz. Jasne. Więc ja uważam, że ci, którzy przyjeżdżają, to przyjeżdżają po to, są chociaż w minimalnym stopniu otwarci. Ale żeby być uczciwym, na pewno są też tacy, którzy przyjeżdżają położyć kamień na grobie pradziadka, nie rozmawiać z żadnymi Polakami i wrócić. Są też tacy właśnie, nawet ich opowieści, ich rozmowy są w książce zawarte. No nieuczciwością z mojej strony by było tych rozmów nie zamieścić. Potworna, nieprawdopodobna agresja. I to w stosunku do ciebie, czyli do Żyda. Mm. Tak? No jest kilka takich opowieści, że rzeczywiście ja bym chyba nie podołał takim rozmowom. I chciałem zamknąć książkę, uciekać z tego świata. Mm. Doprowadziłeś się do końca, ale też było tak, że było trzaśnięcie drzwiami, właśnie nie mamy dalej o czym rozmawiać, prawda? Nie tak, wszystkim się daje. Wiesz, no gdyby tam wszystko było super, to nie ma co, o czym ta książka nie, by była. To nie jest mój zarzut. Tak, to jest nie, więc ja myślę, że bardzo ważne jest, żeby tam było jakieś spektrum. I wśród nas na świecie jest spektrum. Tak jak wśród wszystkich. No są ludzie bardziej, ludzie mniej w różnych sprawach. No i z nami też tak jest. I jedni z nas są inteligentniejsi, a drudzy są głupsi. No. Jedni są bardziej zapiekli i po prostu nie są w stanie otworzyć się na wiedzę, której się nabawiają, a inni tak. Ty jesteś psychologiem. Ja byłem psychologiem. Byłeś psychologiem, z wykształcenia jesteś psychologiem. No i jednak to widać w tych rozmowach, tak? Bo jest tutaj kategoria depresji uruchomiona, jest trauma, empatia, albo te słowa padają, albo ale ten one sposób zazwyczaj, rozumienia. Wiesz, nie padają z moich ust, to oni mówią o depresji swoich rodziców, no tak, o ale traumie. Chodzi mi o pewien poziom rozmowy, tak? Pewien wspólny mianownik, falę, na którą się, wspólną falę, na którą wchodzicie, na której się nadaje i odbiera. No właśnie, i czy to jest taki sposób, żeby osiągnąć to przejście, żeby przetłumaczyć to, że użyję tego porównania czy metafory na ludzkie. Ta żydowska historia, która się tłumaczy na ludzką historię, używając tych terminów właśnie empatia, trauma, depresja. To pomaga, czy to przeszkadza? Takie spojrzenie. No to nam pomaga zrozumieć naszych rodziców. Znaczy trzeba stworzyć jakiś system opisu tego. Mi rzeczywiście pewno z racji wykształcenia jest wygodnie podejmować wątki, w których padają słowa te, które znam ich definicje. No i jakoś trzeba to opisać, bo to, że oni leżą smutni w domu, albo nie gadają, albo jak się budzimy w nocy, to oni nigdy nie śpią, tylko zawsze czytają, palą papierosy, albo krzyczą przez sen. To są fakty, a jeśli próbujemy jakoś to podsumować, zobaczyć, co nas łączy, coś, no to trzeba dobrać się do jakiegoś narzędzia, do jakiegoś które języka. Nam pozwoli to stylu opisać. Tłumaczenia. Tak. Ja teraz zastanawiam się, czy nam, mam na myśli Polaków, nie Żydów, uda się zrozumieć tę historię. No, no może jest taka szansa. No, a tobie się udało, czy nie? Wiesz co, ja powiem teraz wprost i szczerze, to znaczy no, ja też jestem z drugiego pokolenia, tylko ja nie jestem Żydem, ale no mój ojciec też przez sen krzyczy. Ja wiem, co to znaczy. Ja to słyszałem. No ale to jest odpowiedź na to pytanie. Bo wiesz, dla mnie najstraszniejsze jest, jak ktoś mi mówi, czy my was zrozumiemy. Czy ja mówię jakimś językiem, wiesz, czy ja mówię widzisz, czy ja mówię po hebrajsku. Ja mówię o tym, jak cię rodzice kochają i trudno jest im to pokazać. Albo jak ty kochasz rodziców, ale nie możesz ich dotknąć. Nie możesz się do nich przytulić. No, wydaje mi się, że to są... Wiesz, że to, no jak bardziej można to wytłumaczyć? No właśnie, te takie opowieści, że byłem takim gierojem, dawałem zawsze radę, tych Niemców kiwałem jak tylko się dało, prawda? Ale tylko to opowiadam, innych rzeczy nie opowiadam. I to zazwyczaj dzieciom nie opowiada, to dopiero opowiadają wnukom. Prawda. Z dziećmi właśnie. W ogóle na ten temat się gorzej rozmawia, a wnukom się opowiada taką wersję łagodniejszą, no bo jak dziecku opowiedzieć, że... Wstyd, upokorzenie, bezradność. No to wszystko, że byłem w komorze gazowej i zabrakło gazu dla mnie. Jak... Co? No nie zrobisz tego swojemu wnukowi. Mikołaj Grynberg. Oskarżam Auschwitz. Opowieści rodzinne to tytuł twojej książki. Rozmów. Najczęściej się, jeśli te historie są w obiegu społecznym, się ich słucha, a ty rozmawiasz. Dla mnie to jest niesamowite, to co robisz. I niezwykle trudne. Myślę, że być może właśnie to jest różnica między nami dwoma. Tak. Że ja rosłem w tych historiach, więc no, w naturalny sposób one były moim życiem. Więc ja o nich mogę gadać. To też nie jest tak, że one mnie nic nie kosztują, żeby było jasne. Kosztują. Ale no, podjąłem taką próbę. No i co? No to dobrze, to może uprzedzając dalsze, dalszy tok rozmowy, no to jednak powiedz, co kosztują i dlaczego podejmujesz tę próbę? Wiem, że cisza w radiu nie jest dobra. Czasami jest najlepsza. Kosztują to, że nie ma, nagle w twoim życiu nic innego już nie ma, tylko jest to. No i ciężko się żyje z takim czymś. Ciężko ci się żyje z tym, że jak jedziesz samochodem, patrzysz na tramwaj, w którym jest tłok, to masz jedno skojarzenie o wagonie, w którym jest tłok. Jak... Ja już nie chciałbym się zagłębiać w te rzeczy, które mi się przydarzają, natomiast to jest doświadczenie, które nie było moim doświadczeniem, bo ja nie żyłem wtedy i nie widziałem tego wszystkiego. Natomiast w jakiś sposób, przez osmozę, ten dramat moich rodziców, moich dziadków i tej wielkiej rodziny, którą bym miał, stał się w pewnym wieku, w pewnym moim wieku, moim dramatem, który przyszedł z tak potworną siłą, ja w ogóle nie byłem na to przygotowany. I no, bardzo ciężko jest zachować równowagę. I pozostać tą samą osobą dla bliskich. Ja mam rodzinę, mam dwójkę dzieci, mam żonę. To nie jest prosto dalej w tym wszystkim się odnajdować tak cudownie jak kiedyś. A oni to rozumieją? Jak to rozumieją? No wiesz, to... rodziców się nie rozumie. No w ogóle się nie rozumie. Rodzice w ogóle mają trudno. A jeżeli jeszcze ma się takie obciążenie rodzinne i... Właśnie o to pytam, o taki zupełnie no, ludzki wymiar. Wiesz, któryś z moich bohaterów powiedział, że się mówi, że rodzice nam psują pierwszą połowę życia, a dzieci drugą. Ale to jest nieprawda, bo z tymi rodzicami to możemy dyskutować, tak? Ja już zostawię, dobrze, że jeśli, no dobra, niech oni nam psują tą pierwszą połowę, ale tą drugą, jeśli jest zepsuta, to sobie robimy sami. I już dajmy spokój tym naszym dzieciom, one są Bogu ducha winne, to my im psujemy. Więc na pytanie, czy wiesz, czy oni są na to gotowi, jak oni to znoszą, no to trzeba by ich pytać, ale ja wiem z mojego domu, że to nie było dobrym doświadczeniem dla nich, tak delikatnie to nazwę. A skoro mówimy o rodzinie, jednym z celów tej twojej książki to są przejmujące zupełnie sceny, takie przebłyski. Jest to, jaki macie z tymi rozmówcami głód szukania rodziny między sobą. To znaczy szukania swego brata, swojej siostry i że czasami tak się zdarzało. Takie deklaracje padają, tak? No właśnie znalazłem brata. Jak tak na mnie patrzysz, to widzę w twoich oczach, że jesteś moim bratem. No zupełnie niezwykłe. Opowiedz o tym. Wiesz, to jest właśnie coś, co nas różni, co różniło mnie od moich kolegów z klasy. Tak, że tak, oni nie mieli zrozumieć. Wujków, ciocie i tam chodzili na imieniny, a my nie. Więc bardzo wcześnie ja w każdym razie nawiązywałem bardzo dla mnie ważne przyjaźnie i tak budowałem sobie, rozszerzałem rodzinę. To było coś więcej niż przyjaźń. I wiele razy to mi się wywróciło. I dla mnie za każdym razem to niepowodzenie przyjacielskie było stratą rodziny. Tak, bo już miałem, zaczynałem mieć tyle, co wszyscy. Czy zaczynałem mieć poza rodzicami, bratem i tam nagle kogoś, kto też był taki ważny i tak tyle o nas wiedział i był, często przychodził do nas do domu. No i w którymś momencie doroślejesz i rozumiesz, no, że przyjaźnie albo znajomości to nie jest rodzina. Aha. I że możesz stawać na czubku nosa i to nie będzie twoja rodzina. Albo tam przychodzi kolejna, wiesz, kolejny odsiew, kolejne lata płyną i się okazuje, że udało ci się stworzyć więzi, które są rodzinnymi. I ja mam kilka takich osób, które... Wśród tych rozmówców również? Które, jeszcze najpierw tutaj, aha, bez tych rozmówców, które są w moim najbliższym środowisku. Nie mamy więzi krwi i spokojnie mogę o nich mówić, że to jest mój brat czy siostra. W tej książce bardzo często padają deklaracje. Jesteś moim bratem, jesteś moją siostrą. I to są deklaracje, które wynikają z potrzeby, którą wszyscy mamy, żeby mieć tych braci i siostry. Mhm. To raz. A po drugie z temperatury rozmowy. Więc my jesteśmy dla siebie na pewno bratem i siostrą w trakcie tych rozmów. I część tych relacji przetrwa zapewne. Nie wszystkie. Mhm. Ja nie będę mógł za rok powiedzieć, że ci wszyscy, z którymi publicznie na stronach tej książki zobowiązałem się być bratem i siostrą, dalej są moim rodzeństwem. Natomiast ja wsadziłem do tej książki ten wątek, bo on był, według mnie, on jest emanacją temperatury tej rozmowy i tego, jak to dla nas, aha, jest istotne. A powiedz, jak ci twoi rozmówcy, jak ty, co myślisz o swoich rodzicach? Bo tutaj są takie skrajne postawy. One są wyrażone, ale pewnie jest jeszcze wiele między wierszami, a może wiele jeszcze do książki nie weszło. Jedna z pań mówi tak, nienawidzę mojej matki. To ściarki przechodzą. No inne spektrum, znaczy drugi biegun jest taki. To zaszczyt i to przywilej i odpowiedzialność być córką ocalonych. Mhm. No to właściwie co oni myślą o swoich rodzicach? Bo właśnie, przepraszam, tylko jeszcze będę kontynuował, bo przyszła mi do głowy taka analogia. Mówi się czasami, że dobry rodzic to jest ktoś taki, kto daje korzenie i skrzydła. No tutaj z korzeniami, powiedzmy, jest bardzo słabo, a ze skrzydłami też marnie bywa, prawda? Mhm. Bo to jest dyscyplinowanie, to jest czasami bycie, zacytuję kogoś, kapo, prawda? Albo nieinteresowanie się i spełnianie własnego życia, albo ucieczka od własnego życia. Te dzieci właśnie. Teraz co one, jako dorosłe, już myślą o swoich rodzicach? Jeszcze wracając do tego, co powiedziałeś o tych dwóch biegunach, że jedni nienawidzą swoich rodziców, co jest prawdą, bo mieli bardzo trudne relacje z nimi, a drudzy mówią, powiedziałeś, że drugim biegunem są ci, którzy mówią, że to przywilej. Tak. To nie jest drugi biegun? To nie jest drugi biegun, bo on jest, już tak jak psychologicznie na niego spojrzymy, on jest obciążony jakimś zobowiązaniem działania na rzecz swoich rodziców. Masz rację, to jest kawałeczek tego syndromu, który każe nam, dzieciom, nawet w bardzo wczesnym wieku, czuć się odpowiedzialnym za swoich rodziców. To nie jest normalne. I to jest wyróżnik tych rodzin. Trudno na drugim, biegunie są ludzie, którzy kochają swoich rodziców, kropka. Są tacy tutaj? Tak, ja jestem taką osobą na przykład i kilka takich osób też tam jest. I to jest, i czasami ich nienawidzisz, czasami cię denerwują, zabraniają, jak jesteś mały, iść spać u kolegów, albo krzyczą, jak palisz papierosy, albo coś, ale nie o tym rozmawiamy. Oni są, czujesz, że jesteś kochany. I czujesz bezwarunkową akceptację i czujesz te wszystkie tam z tych książek psychologicznych słowa, co sobie możemy wyciągać na kopy. I to jest drugi biegun. I według mnie te miłości rodzicielsko-dziecięce są bardzo trudne, bo ci rodzice w większości moich bohaterów, oni chcą kochać swoje dzieci, ale to jest strasznie trudne. Nie potrafią. inaczej nie potrafią. Potrafią tylko tak. Mhm. I czasami to jest trochę mało, żeby czuć, że jesteś kochanym dzieckiem. Ale jednak próbują to w sobie przepracować? Bo to znowu jest pytanie o to, czy jesteśmy zamknięci w Auschwitz, czy próbujemy wyjść? No, jedni próbują, drudzy nie próbują, tylko się zagłębiają. Jest bardzo poważny wątek tam terapeutyczny, w tym, że część moich bohaterów podjęła próbę terapii, chodzenia do kogoś, żeby się tam, tak jak mówiłeś w twoim dowcipie, za pieniądze to opowiadać. To nie mój, to jest dowcip z brodą, bardzo śmieszny zresztą, ale on inaczej... Ale to jest prawda. Tak. I duża część z tych, z którymi ja rozmawiałem, dla nich to jest nieudanym eksperymentem. Znam ludzi, którzy nie są bohaterami tej książki, którym to się udało. Ale to nie znaczy, że wymazujesz to z pamięci. Albo, że to już nie jest ważne. Nie, to jest, tylko umiesz zintegrować w sobie to doświadczenie. Ono jest częścią ciebie i daje się dalej żyć. No właśnie, teraz myślę, że bardzo ważny wątek to jest coś takiego, co myślę, że dla nas jest też takie bolesne i ważne. Może być bolesne. Mówię o Polakach, nie Żydach. To znaczy bycie sobą, bycie, zintegrowanie w sobie Polaka i po prostu siebie. Myślę, że nasza kultura tak nas wpycha w tę Polskę na różne sposoby. Czasami to są takie różne toksyczne zabawy, czasami manipulacje, no, że trudno być po prostu sobą, a równocześnie Polakiem. Żeby się temu Polakowi nie sprzedać, tak? I myślę, że twoi bohaterowie, ty, nie wiem, to jest pytanie, mają ten problem chyba jeszcze podniesiony do potęgi. Ktoś zapytany przez ciebie, czy jesteś Żydem, no takie proste pytanie, no właśnie wielu z nich ma problem, żeby odpowiedzieć na to tak lub nie. Jeden mówi na przykład, nie jestem godzin bodajże, to chyba używa takiego słowa. Ty mówisz słowa. Teraz o za późno stałem polskich się Żydem. Bohaterach moich? Bardziej o polskich chyba. Nie, bo żaden Izraelczyk na pytanie, czy jesteś Żydem, nie ma... Nie ma chwili wahania. Żaden amerykański Żyd nie ma chwili wahania. Bohaterowie, na których się powołujesz, jeden z moich bohaterów, Piotr. To są Polacy. To są ludzie wychowani tutaj, w mieszanych rodzinach. Tego nie skończyliśmy na początku tego wątku, jaka jest ta trzecia grupa tutaj. To są ludzie, którzy nie wiedzieli, że są Żydami przez lata. I on nie mówi, nie ukrywa tego, czy się do tego... Takie słowo nie przyznaję. Ja nie lubię tego słowa. Można się przyznać, że komuś coś ukradłeś, ale nie można się przyznać, że jesteś Żydem. To nie jest przyznanie się... Tak, to nie jest negatywne. Tak. Więc tenże bohater, Piotr, on próbuje, znaczy nie ma pewności, potrzebuje takiego z zewnątrz sygnału, że mówią, chłopie, o czym rozmawiamy? No, ty jesteś taki sam jak ja, tylko że oni ci tego wcześniej nie powiedzieli. A też mu nie powiedzieli dlatego, że go chronili. No dobrze, domknijmy jeszcze ten wątek. Ta trzecia grupa? Ta trzecia grupa. Najtrudniej jest o nich mówić w Polsce, bo większość tych ludzi jest z mieszanych rodzin, czyli żydowsko-nieżydowskich. Zazwyczaj żydowskim rodzicem jest mama. I niestety, co nie jest moim tendencyjnym wyborem, tylko taka jest statystyka, ten nieżydowski tata często bywa antysemitą, który po prostu zamyka rozdział żydowski w historii swojej żony. I żona nie mówi nic na ten temat, dzieci już nic na ten temat nie wiedzą, a prędzej czy później to i tak się okazuje i to jest trudne, bo coś jest nie tak, coś się nie składa tym dzieciom w całość. I to jest bardzo trudne nagle w dorosłym życiu zacząć sięgać po... Składać swoje życie z nowych klocków, no. Tu jest taka historia, ona jest trochę śmieszna nawet, bym powiedział, o pewnym Żydzie, który przez chwilę był w Hitlerjugend. Mam na myśli, że grał w filmie. Prawda? I powiedz mi, czy to jest coś, te historie, które ty tutaj nam opowiadasz i próbujesz tłumaczyć. On nie był w Hitlerjugend, on grał, żeby tak, jasno zostało powiedziane, w filmie. To, czy ty to wszystko wiedziałeś, czy dowiedziałeś się czegoś nowego? Czy coś jest takiego absolutnie nowego, zaskakującego w tych opowieściach? wiesz, gdybym ja to wszystko wiedział, to ja bym, to by było nieuczciwe z mojej strony. Pisanie tego. Dla mnie najciekawszym w ogóle jądrem tych rozmów jest to, że one się rozwijały w sposób dla mnie nowy. My żeśmy się, większość tych osób ja nie znałem. Więc my żeśmy siebie wzajemnie odkrywali. Jeśli pytasz tak generalnie, czy ja znałem tego typu historię, tak. Ale jeśli siedzimy sobie we dwóch i opowiadamy, kto na jakich był koloniach, kto się w kim zakochał, to jest osobista historia, to jest zupełnie co innego. I ja je odkrywałem na bieżąco. No właśnie, bo na początku mi się wydawało, że ta książka to będzie jedna opowieść o tym, jak ciężko, jak trudno, jak boleśnie być dzieckiem kogoś, kto ocalał z Auschwitz. No to by było z tezą. Tak. Potem pomyślałem, że to są dwie historie. Jedni są tacy, przepraszam, że tak powiem, dobrze, a ci drudzy to tak tacy źli. Jedni starają się, drudzy się nie starają wyjść z tego Auschwitz, prawda? Jedni pracują nad sobą, drudzy nie pracują. Jedni są tacy jacyś mili, a drudzy są agresywni. A teraz wydaje mi się potem, że właśnie tu jest, każda historia jest jednak inna. I myślę, że to jest podstawowy walor tej książki, że to jest właśnie to tłumaczenie z żydowskiego na ludzkie, tak? No przecież każdy z nas jest po prostu inny i ta historia... One się po prostu różnią, no, jak te pociągi. Dlatego trudno mi było odpowiadać na twoje pierwsze pytanie, jacy oni są. Bo możemy zrobić różne kategorie dla nich, ale na szczęście jest tak, że oni są różni, że każdy jest inny. I jeszcze jedno. W tej książce i w życiu waszym, i w życiu naszym, ale w waszym bardziej, jako niemalże domownik, pojawia się pewna straszliwa postać, mam na myśli Adolfa Hitlera. I pojawia się tutaj pytanie... Wygrał czy przegrał? Jedni mówią, wygrał. Jest straszna opowieść, otwierająca książkę. Kogoś, kto mówi, najlepsze, co ocaleni mogliby zrobić, to popełnić samobójstwo, bo nie obciążaliby swoim losem swoich dzieci. Po prostu by ich nie było. Ale, no, ale inni mówią jednak inaczej. Powiedz od siebie, bardzo proszę. No, mnie to wyznanie dosyć zszokowało, ale uznałem, że ono jest potrzebne w tej książce, bo to jest skrajność. No, wyobraź sobie, żebyś powiedział coś takiego, bo on posunął się dalej. Ten rozmówca powiedział, że on uważa, że jego ojciec powinien był popełnić samobójstwo po wojnie po to, żeby ten mój bohater, Yossi, nie miał takiego szurniętego ojca. Tak. Ja na końcu tej rozmowy ogłosiłem wotum separatum od tego zdania. Bo dla mnie to jest straszne, ale ja wiem, dlaczego on tak mówi. Ja jego, Yossiego rozumiem. To nie jest moje doświadczenie. Ja żyłem w innym domu. Ale ja rozumiem, dlaczego on tak mówi. Też rozumiem, jak bardzo to oburza innych ludzi. Ale tak jest. Ja pokazałem spektrum. I rozpoczęłeś swoją książkę dedykacją. Moim a zakończyłeś kucie. Podziękowaniem. Memu tacie, a podziękowanie też rodzicom na ręce taty. Tak. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Mikołaj Grynberg był naszym gościem dzisiaj. Tu mamy kilka książek dla państwa. Bardzo proszę do mnie napisać. dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No i jeszcze coś państwu obiecałem na koniec. Wiem, że tak się nie robi. Opowiada się dowcip, jeśli już w ogóle, to raz. Ale czy to będzie ten sam dowcip teraz i ten sam dowcip z początku audycji? Opowiada o trzech żydowskich matkach, które się spotykają i jedna mówi tak, mój syn jest niesamowity. On dzwoni do mnie codziennie, a w niedzielę przyjeżdża i zawsze przywozi ze sobą czekoladki. A druga mówi, no tak, a mój to mi ostatnio kupił futro z norek. A ta trzecia, a wiecie co, a mój to dwa razy w tygodniu idzie do obcego, do zupełnie obcego mężczyzny i płaci mu ciężką kasę tylko po to, żeby mu móc opowiadać o mnie. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski. Zapraszamy do reklamy.